قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تبتاعوا الثمر تاسو مخر سوي ميوا حتى يبدو او اخلي متردي چې سرغن شي په خوالدا وتذهب عنه الافت او دین افت لرشي قال يبدو صلاح يبدو صلاحه اي حمرته وسفرته سرواله او داغي زړواله را سرغن شي بازي ميوا چې په سرشي نو په خشي اباد چې زړه شي په خشي وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن يحيى بهذا الاسناد اتى يبدو صلاحه را سرغن شي يبدو صلاحه را سرغن شي پوخواله دا ولم يذكر ما بعد ذا ما بعد الفاظ ذي ذکر کني وبه قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا زهاك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تبيع الثمر ومخر سوي حتى يبدو صلاحه تردي چداغي پوخوال را سرغنشي وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان ها وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الاسناد وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ابن عمر رضي الله عنه تقول شما صلاحه صدق خواله صلاح دباغ قال تذهب عاهته چافت تن لاڑشی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن ابو خيثم انا بزبير بن جابر ها وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بزبير بن جابر قال نهى ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر د دې د خرصولونه منع کړی تر دې چې په خشي وبه قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم ها وبه قال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل الله پیغمبر ان به ثمر ذا رسول دميوينا حتى يبدو صلاحه تردي چداي پو خوال را سرغنشي ابیا دا چې د کلی یو باغ پوخ شي نو ټول باغونه خرصول به کا ار باغ کې به پوخواله نو ګوره هر باغ په عبادې رستو عبادې مخکي څوک یو میاش مخکي باغ وکړي څوک یو میاش رستو نو هر باغ کې چې میوه په خشواله به خرصول درسوي وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن ابي البختري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع النخل فبارد خرصول دكجرك فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وي فرمائل وي منك لدى الله رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل دخرصول دكجرنا حتى يأكل منه چ خوراکو کې د دینه بازي پکې د خوراک کابه نشي او یو کلو یا ته خوراک وکړې شي مجوله سی غوا وحتا یوزنا او تر دې چې د دې اندازو لګول شي چې دې کې دور دور میوه ده چې سبا په صحیح طریقې د اغه نه زکات روزي قلت قال قلت ما یوزن او څه شي چې وزن وکړې شي فقال رجل عنده دسر يو سلو وی حتى يحزورا يحزورا چه داغی اندازو لگولشی خرص چه ورطوئی دا بدای تجربه بای بای پا دی باخ کی با دور منا کجوری نا آغی مطابق با کجور چوشو نا آغا بیداغی نوشر را غستو وبه قال حدثني ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن فوزيل عن ابيه عن ابن ابي نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتا وثمار قرصوا يخلي مميوي تردي چه داوي پوخواله سرغنشي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينان الزهري ها وبه قال حدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى من يكن عن بيع الثمر خرصول دميونا حتا یبودو صلاحه تردیچ داغی پو خوال را سرگنشی وان بیع الثمر بالثمر ادخر سولو دمیون پک جورا دا سمر نمراد دیده که تازه که جورا دا پوچو که جورو تازه خرسه ایتو دا دا پدی کجورو کی چکمی تازه کجوری رازون دیدی دا پدی شوکی دلو کجورو پتا خرسوم دی تا بیع مزابنه وی ادا پا حرام دا پا اجماع سرا مگر عرایا پدی کی درستی زکا پدی کی پتہ نی لگی جن سیو دے چې دا تیار کجوري به دومره وی چې سمره دی بوټو کې دی یو بل نه بسې وای نو یو جنس والا شی چې په یو جنس خرسه او په کې سیوا واره راغې نو سود راځي دویم صورت دا ده چې تازه کجوري دی وشو کوله او په اوچو مخکینو کجورو باندې اوچو باندې خرسه نو دی که دا امو اختلاف ده چه دا جایز دی کنا سپوی شوی ها ای تازه کجوری دی روشو کولی او پزارو چوارو مواروی خرسه نو ایمه ثلاثه وی دا درست ندی که برابر بی عوی او که کم و زیاد وی ادا قول د امام ابو یوسف او د امام محمد رحم الله ام ده و ایدا جایز نه ده ایما ابو حنیف رحم الله او دا بیا جاید د چلاس پلاس وی او برابر وی ها پدی کې نیټه او سیوا والے حرام دی دایمه سلاسو دلیل څه دی چې وی تازه کجوري پوچو خرصول ناروا دی یو خودی حدیث کی عموم دی وعن بیع الثمر بالتمر د خرصول د تازو کجورو نه پوچو دویم تاسو ته تا ابو داود او ترمذی شریف کی یو حدیث تیر شیو چې د تپوسو شو د یو صحابینا ابیا صحابی و ایما دا اللہ دا پیغمبر ناوری دری چه تازا کجورا دا پنورو خرسے نو دا اللہ حبیبی دا تازا کجورا کمیگی چکلو چشنو دیوی آو نو دا اللہ حبیب منکل لکمی سال پتو دڑیو چا کجورا داغی خو بس پل وزن دیو سغا نورا نکمیگی نزیاتیگی خدا کجوره چې تازه ده سمره چې دای باندې وخت یې ریګی نو دی کې او چواله راځي او هغه رطوبت ختميږي نو داغه سره دی وزن کمیږي نو یاو کمیږي حبيب چوچ شنو دی منکل امام سے وای چې ګوره ک تازه دی او کوچی دی دواړو تک جوړي و یو جنس دی ا مسله دا ده چې جنس په جنس خرصول برابر په برابر جایز دی او نیټه په کې سود دی نو دا غي د پاره دا دلیل دی سپوښوي قال ابن عمر وحدثنا زید بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا اجازت ورکړې په بيع العرايا کی زاد ابن نمير في روایت ان تباع چداده واغستې شي ابي العرايا سورته در ترس رازي وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرمله واللفظ لحرمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتع الثمر ما لم يوهتا يبدو صلاح چداغه پوخوال سرغن شي ولا تبتع الثمر بالتمر ما لي تازه کجوري مخر سوي تازه او ماخلي پوچو قال ابن شهاب وحدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سوا ذکر هذا جمهور مسلک چ تازه کجوري پوچو بن خرسه دری مامانم وئی زمونگ مذہب کی صاحبینم وئی روایات صریحہ پی پدی کے راغلی دی باب تحریم بیع الرطب بالتمر الا فی العرایا باب دے په بیان د دې کې چې حرام ده خرصول د تازه او کجورو پوچو مگر بیع العرایا کې درسته ده د ضرورت د وجنا وبه قال حدثنی محمد بن رافع قال حدثنا حجین ابن المثنى او بعد وی دا حجین دے حجین ابن المثنى مصغر دے قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع المزابنه والمحاقله من کړه د بيع المزابنه او د محاقلنا والمزابنه ستوي اي يباع ثمر النخل بالثمر چې خرسي کړي شي آغا کجوری د بوٹی چلا پا بوٹی گیری پا اوچو کجورو اما حاقل دیتو ایو با عزر رو بالقم فصل پا غنمو والی چی دا مال پدا دا غنمو پتے پا لس من راکا و استکرائی لردوی بالقم بل پا کرایا ورکول دزمکی پا غنمو سرا دید محاقلی تفسیر در توکو او گو ربیو المزابنه مواوری دا او دا حرام ازکو چی دا پاٹکل خرسول لی باغاشیاو کی چغی کی ربا رازی زکا پا کجورا کی چی کمی تازا کجوری ویزان دی دا غی پیمانا خونشی کی دیکن دا غی با اٹکلن خبره کې نو چکل پا خپل جنس خرس کی نو دی که احتمال د تفادل لے او پا سودوال اموالو کی چی جنس یووی نو تفادل پا حکم در باکی لے امو زابن آسر کی باب مفالد د زبن وی دا سخت د فکول لوی دیو جن جنگ تا زبون وی یو بل د فکی اب محاقلی تفسیر مو مواردو ایک غنم لا پا وگو کی دی آتی پا صفاو غنم و خرسے نو مزابنا پا اونو کشوا او دا محاقلہ پا فسلونو کشوا بازی دا سیم ویلی دی چه محاقله دی تا وای چه پدری ما او سلورم چاته پټه ورکه نو دا محاقله بیا د مخابره سره یو مرادف لفظ شو و تاسو له تیرو چه بعد ملک امام ابو حنیفه رحم الله دا ناجیز غنی خو جمهور دا وای زمکا پدی ورکل پنیما پدری ما پسلورما چر دی کی تسوکی کنا نو مال بدری ما بدمائی او نور بستائی دا درستی ادا در تمخ کی کتاب احادیثو کی تیرو قال واخبرنی سالم ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال لا تبتاو ثمرا تاسو ماخلی میوی تردی عبدو صلاحو چی پوخوال سرگنشی او مخر سوی تاسو ثمر بتمر تازا کجوری چی پبوٹو کیوی زاندی دی پوچو وقال سالمون اخبرنی عبداللہ عن زید ابن ثابتین الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو رخص بعد ذالک چی دا اللہ حبیب دین پس رخصت و اجازت ورکڑو فی بیل عریہ وبيع العريكي ولم يرخص في غير ذلك ودينه بغیر نو ور کړه اي ګورا د بيع المزابنه نه من راغلي او بيع العريه په کې جائز ده خود علماء په تفسير د عريه کې اختلاف ده نو پنځه قولونه دي کې علما ذکر کوي چې بيع العرايه او عريه ست وي امام شافعی رحم الله و اداول قول نه وی عرایا دی تو وی بیع المزابنه ده بعینه خو پا کمو کی ده پینزو او سقو کجورو نا پینځه او سکا پینځه وشمنو ته وای د دین کم متا کی جایز ده خو کلا دا پینځه سکو ته ورسیدنایم به حرام غنی او که د پینځه سکو نه پکما کیدنو دی ته به ول عرايا وای دا هغه پنځ بیا جایز ده دویم قول دی امام احمد رحمه الله دی وی اغدی تا وی یو سڑی یو کس تا دا کجورو میوی او بخلی نو دا چالی چی بخلی دی پا بل چا خرسائی اغا بخود کی بانه نسی چاوالا ورکڑی نو دا جایزا دا پا کم دا پینزو او سکو که دریم مسلک پدی کې د امام مالک رحم الله د تفسیر وای عرايا دي ته وای چوبخ یو سړی میوه د کجورو د یو بوټیا د غنو د خپل باغ نه یو خاص سړی تا خو بیا د باغ مالک تنګي هغه چاله چې یو بوټه دو بوټه بخلی غار وغ باغ ته راځي او د سرال ته په باغ کې بال بچته دی وای یره ما خدای یو دو بوټی د له بخلی دا غماله درد سر جوړ شو ما سره بچیوی او د خپل بوټي د پاره باغ ل راضی نجایز دی بخون کی لرا چې دا ژوند می وا په دی بوټو کې د دن اندازتن پوچو کجور والی دا د حضرت امام مالک رحم الله د عرايا تفسیر دی او دې د فارغه سره شرطونه ذکر کړي سلورم قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام سیب وای چې دا حقیقت کې بیع نه ده دا خو یو بخلې شوی شی په بل بخلې شوی بدل کو یره تعالی ما د کجورو دا میوه بخلې وا اوس تر ازي ما سره بال بچي نو د دې بخلی شوی زه باندې ببل شه درکم او دلا قبض کړم نه دا ځکه بخلی شوی شی قبض دا تا د دې هبت عامیږي په قبض سره ا قبض خوباله را دي چې دې میوه شو کوي پوښوي په دې درې ما خبره باندې سرورم باندې نو بیع العرايا کی درستی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص لصاحب العريه اجازه ورکړه خاوند اریل رایې بیاها چې خرص کی دا به خرص ها من التمر پاندازي د دې سرد تیار او چوک جورنا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال اخبرني نافع انه سمع عبد الله بن عمر يحدث ان زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه دت حديث بيان کړي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصت کړي په بيع العرايا کې ياخذها اهل البيت بخرسها وابلي دي له یو کور والا پاند زيد دي سره تمرن کجوري یا کلو نها رتوبن قریب دیل رتاز تازا و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنہ قال حدثنا عبدالوحاب قال سمیتو یحیی بن سعید یقول اخبرنی نافع بهذا الاسناد مثلو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشام بن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد غیر انه قال عریا النخلتو یو کجوری بوٹے تجعلو للقوم یو قوم توی جما پا دی باغ کی دا فلانے بوٹے ستاسو دا بچورتی کجوری وڑا فیبیعونها بیا خرس کی دی دی لرب خرسها تمرن پا اندازی کردی که بمن دو من کجوری دراش دا اوچھے والا و به قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا ليسن يحيى بن سعيد النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص اجازه کړه په بیل عرایا کې بخرسها پاندازی د دې سره تمرن چې په کجوري خرسه کې قال يحيى يحيى و عريه دي تو يې اشتري رجل سمرن نخلات چې خرسي کې او سړې میوي د کجورو لتعام اهله د پار د توام د حل د رطبن تازه به خرسه ها پاندازی د غسره تمرن پوجو کجورو وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا اجازت ورکړه پارایا کن تبا بخرسها کیلن چې خر سیکړې شي پاټ کل د دې سره کېلن په پیمانی سره چې دومره پیمانی کجوري مان والا او د بوټي دادې پرېزا و به قال حدثنا ابن المسنا قال حدثنا ابن سعيد بن عبد الله بهذا الاسناد وقال ان تو خذ بخرسها چې راواغ سي شي پاندازې وټ کل دې وبه قال حدثنا ابو الربيع ابو الكامل قال حدثنا حماد ها وبه قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل كلاهما ايوب النافع بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص اجازه تکڑے في بیل ارایا په بیل ارایا کی بخرس ها په اٹکل سرد دي خرصول وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه الكنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل دارهم ذكور والود دوينا منهم سهل بن ابي حسمه يود دوينا سهل بن ابي حسمه رضي الله عنه چه رسول الله صلی الله علیه وسلم نان به ثمر بالتمر من کړي د خرصول د تازو کجورو نه پوچو چې هغه په بوټی کې وی یاد غشان وی وقال ذالک الربا ودا سود تلکا المذابنا ودا مذابنا الا انه رخص فی بیل عریه اجازه کړي په بیل عریه کې النخلت والنخلتین یو کجور یادوی چاته بخلی وی او بیتی پوچو کجور والی یا خذوا اهل البیت اخلی دیل را کوروالا پاندازی دی پوچو کجور سرا یا کلونها رطبن چی خوری بدی دیل را بیا تازه تازه و به قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا الليس حال و حدثنا ابن رمح قال احبرنا الليس و یحیی بن سعید عن بشير بن يسار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيل عريا بخرسها تمرا باندازيد دي سر پوچو کجورو دي دنم ان شاء الله بيان نور وايو